Az RTL fő műsoridőben ismétli a Nyerőpáros című műsor legelső évadát. A 2016. augusztusában és szeptemberében vetített adások több mint 5 év után minden hétköznap 21 órakor kerülnek ismét képernyőre. Számos olyan pár lesz látható a műsorban, akik már jó ideje nincsenek együtt. Ilyen Szabó Zsófi, Spimassz úr, Pampet Gabó és az Éjjel-nappal Budapestből ismert Király Péter és Kovács Dóra. Szóval ez egyébként mennyire rendhagyó, hogy nem egy oldalcsatornán megy, hanem, ha jól értem, akkor az RTL csatornán főműsoridőben kerül műsorra egy ismétlés 2016-ból, amiben Peller Anna és Lukács Miklós versenyzett együtt Valko Eszter Radóc Péterrel, Szabó Zsófia Kis Zsolttal, Kabát Péter Róka Adriennel, Király Péter Kovács Dórával, Pumpet Gabó Sebestyén Ágnessel, Pap Gergely Juhász Judittal, Gergely Róbert pedig Németi Varga Timával. Azért közülük sokan meg együtt vannak még, de milyen fura drukkolni picit tudod, mint ez a milyen fura drukkolni olyanoknak, akik viszont már nincsenek együtt, hogy nyere ez a páros, csak hogy páros el, mert nyerő még lehet. De eleve drukkolni úgy, hogy az egész ország tudja, akár nézte, akár nem, hogy ki nyerte. Másrészt igen, teljesen komikus. Az viszont nem újdonság. Mennyire komikus, hogy mostanában. Hogy nincsenek már együtt. A legjobb a műsor újra vetítése szempontjából tekintem komikusnak, de annyira kínosnak érzem, hogy ezt fogják és újra leadják. De vajon miért adják le újra? Az értem, hogy a nyerő páros az megy. De ezek szerint akkor mondjuk nincsen pénz egy újabbra? Vagy elfogytak a celebek? Nincs elég érdekes ember? Szerintem, én nem tudom, de gondolom, hogy terveztek oda egy műsort, ami nem olyan állapotú, hogy le lehessen adni. Én ezt tudom elképzelni. Sőt. Egyébként meg egy sikerműsorról van szó, tehát el tudom képzelni, nem az izgalom az, ami hajtja a nézőt, hanem a szereplők közti interakciók miatt ez legközelebb is érdekes, vagy lehet, hogy a negyedik évadra érte el azt az állapotot, vagy ötödik évadra érte el azt az állapotot, amikor annyian kedvelik, hogy ők nem nézték az elejét, ezért nekik ez most egy jó pótlási lehetőség. De ezt komolyan mondod? Hát egyébként tök komolyan mondom. Nem volt olyan, hogy híre ment valaminek a negyedik évad környékén, hogy úristen nem nézett, hát az rohadt jó, és akkor jó, akkor én is neki kezdek, amikor tudod, amikor reality a... Reality kapcsán nem. Hát, nem. Igen, tudod, a... reality-nél ez nem történt meg. Hát tehát, érted hogy... a negyedik évadot akkor is, ha az elsőt nem láttad. Akkor nem adják le újra az X-faktornak az első öt részét is, nem? És akkor majd aki nagyon beleéli magát, még szavazni is tud SMS-ben. Aha, meg a híradónak a 890-891-et epizódját, ha kérhetem. De most tényleg most ilyen alapon simán azt mondja az M1, hogy augusztusban műsorra tűzi a 88-as szőuli olimpiát. És esküszöm, hogy egyébként több értelme van, tehát hogy az legalább valami volt, tudod, nem egy ilyen celepojátszáskodás. Nekem két kérdésem van így a dologgal kapcsolatban, mert szerintem két reális magyarázat van. Az egyik az, hogy így tényleg elértünk, hogy már egy ilyen kicsi piacon, mint a magyar piac, így lassan vége van a kereskedelmi tévéknek. Tehát, hogy a YouTube, a Netflix, a Torrent, és mit tudom én, az ezer más platform, ahonnét szedjük a tartalmakat, meg az információt, egész egyszerűen ezt a kereskedelmi tévés modellt már nem tartja el, és ez a hattyúdal, tudod, amikor kiárusítja a cipőbolt azokat a cipőket, amik a raktárban vannak, tudod, lehet, hogy 20 éves modellek ott porosodnak, de kiviszik, akcióban fogjon el, és aztán lehúzzuk a rolót. A másik lehetőség, félek, hogy ez a valószínűbb, hogy egész egyszerűen arról van szó, hogy tényleg elmaradt egy műsor, tehát, hogy abban igazad van, és gondolkoztak az RTL fejesei, hogy most mit csináljunk, vegyünk meg mondjuk egy minőségi amerikai sorozatot, vegyünk meg, tudom én, valami filmet, mondjuk egy német, vagy egy francia filmet. Nem valami filmet, hanem akkor nem tudom, 26 filmet, vagy vegyünk ahány 26 filmet. Epizódja igen, van egy ilyen évadnak. Igen, tehát, hogy vegyünk filmeket, vagy, hát, játsszuk le. Játsszuk le azt, ami 5 éve volt. A Szabó Zsófiról most úgyis sokat beszélnek, mert összejött a Shane-nál. Érdekelni fogja ezt az embereket. Vannak annyira igénytelenek. És utóbbi. Egyértelműen az utóbbi. De ez viszont egy, ha az utóbbi is, de ez egy olyan sértés a nézők felé. Hát iszonyatos cinizmus van benne. Tehát ez olyan, mint amikor az étterem, ahol nagyon-nagyon rossz minőségű lejárt húsokat szolgálnak fel, nem csak kihozza a lejárt húst dijoni mustárral, meg nem tudom én mivel, ami kicsit elveszi az ízét, hanem kihozza a csomagolást is, és így megmutatja, hogy hát amit eszel, az azért már régen romlott, nem? De eddig is ment ez, hogy az RTL 2-n vagy a Coolon mennek korábbi műsorok. De azoknak az a profilja, hogy ott mennek korábban a főcsatornán. Nekem is az a furcsa, hogy ez visszahullámzik a főcsatornára. De amúgy meg lehet ezeket a nézőket ténylegesen sérteni? Tehát, hogy eddig nem hozzájuk van varva a kabát, amúgy nem is. Nem gondolom, hogy meg lehet. Akár a kabát Petik szó szerint, mert itt szerepel benne, de ez olcsó volt. Puffogunk itt ezen, meg talán pár néző is, és biztos vagyok benne, hogy a nézettsége az pedig teljesen jó lesz. És inkább attól tartok, hogy mivel jó lesz a nézettsége, ez még egy újabb löketet fog adni arra, hogy ez tök jó út. Akkor jövőre megleadjuk a második évadot. Mint ahogy a koronavírusban kénytelenek voltunk egy csomó mindent online megoldani, amit előtte személyesen, és kiderül, hogy hatékonyabb, ezért eljön egy változás. Most egy kényszer megoldásként leadunk egy ismétlés évadot, és kiderül, hogy ez olyan jó megoldás, hogy márciustól már a TV2 is ismételni fogja a Big Brother 1-et. Nem, vagy a Szulejmán 9-et. Engem a kapcsolgatók érdekelnek. Ugye van, aki úgy tévézik, hogy ténylegesen ő mondjuk szeret nézni egy csatornát, esetemben mondjuk 10-15 évvel ezelőtt én a Viaszatot nagyjából, néha az RTL-t úgy kedveltem nézni, ha rendes kereskedelmi tévécsatornáról volt szó, és tudod, nem ez a én a Spektrumot nézem, csak azt is könyvben olvastam hozzáállás. Mert őt feltételezem, hogy majd látok valami érdekeset, vagy esetleg jó filmeket vásárolnak meg. És én akkor néztem tévét, amikor meg akartam nézni azt a műsort. De van a kapcsolgatás intézménye, ami gyakorlatilag egy olyan tévézés, ahol se a műsort, se az ott menő reklámot nem fogyasztja el az illető, hanem valójában neki este egy ilyen szellemi pihenés, vagy egy ilyen semmit tevés az, hogy ő másfél órán keresztül valójában új információhoz nem jut, de szórakoztatja magát ilyen képekkel, egy diavetítőnek használja a tévét. Azért ezt mindannyian csináltuk már. Itt kezd el fontossá válni az, hogy kinél van a távirányító, hiszen azt 4 másodpercenként használatba is vesszük. Ha azok, akik tudatosabban úgy ülnek le egy ilyen mozgókép szolgáltatás elé, hogy ők szeretnének a végére gazdagodni egy epizóddal, vagy egy drámával, vagy egy teljes egész estés film tanulságával, vagy tartalmával, azok elszállingoznak az on-demand felé. Nagyon kis részük mondjuk az RTL most, vagy ugye a csatornák által üzemeltetett ilyen videótéka jellegű online szolgáltatások felé, de a nagyobbik része az HBO Go és a Netflix felé. És ott marad nagyon sok ember, aki tulajdonképpen csak szörfözik a csatornák között, és jó eséllyel, vagy így, ha szerencséje van a csatornáknak, akkor időnként egy reklámot is pont véletlenül megnéz kapcsolgatás közben, különösen azok össze vannak hangolva, hogy mikor van a szünet a műsorban. És ezért már mindegy, hogy milyen műsor van, úgyis 4 másodperceket fogyaszt belőle. Én emiatt érzem egyrészt, azt, hogy ez nem biztos, hogy akkora bukta, mint amennyire mi most megrökönyödtünk nekik, rajta. Nekik nem lesz nagy bukta, én azért rökönyödtem meg rajta, mert a kereskedelmi tévék már, tehát azt az illúziót, hogy ott akár csak véletlenül, főleg tudatosan ugyanígy elmondható, sőt még jobban, hogy jó filmet lássál, szerintem az évekkel ezelőtt el kellett engedni. Hosszú évekkel ezelőtt. Tehát pontosan tudható, hogy 1000 éves és többnyire Z-kategóriás filmek mennek. De legalább a saját műsorokba tettek némi erőforrást, de akkor arra fókuszáltak, hogy abban van valamennyi pénz, energia, Igényesség nincs, de legalább arra van a legkisebb alternatív igen, hozzáférési abban... lehetőség. Tehát a saját gyártású műsoraikat, show műsoraikat, amikben saját gyártású celebek szerepelnek, ezeket nem tudod letorrentezni, ez most történik meg először. De hogy a filmeket, a jó filmeket elengedtük, a jó sorozatokat elengedtük, és most akkor már azt is elengedi, amiben még egyedül valamennyire tudott nyújtani bármit egy kereskedelmi csatorna. Szerintem az már a tényleg így számomra a legalja is, különösen azért, mert most mondtad a Szóli olimpiát, te mondtad a Big Brother első évadát, hát akkor legalább már legyünk tökösek, és nyúljunk vissza annyira az időben, hogy annak valóban legyen valami újdonság élménye, valami nosztalgia élménye, valami olyan, amire hó tényleg, hát erre már nem is emlékeztem, hogy ez akkor így volt, tehát akkor álljanak bele, és mondják azt, hogy és most meg fogjuk ismételni a nem tudom melyik saját műsorunknak a 15 évvel ezelőtti, vagy 10 évvel ezelőtti. Akkor erre ott volt egy ideig a Film Múzeum, meg ott volt egy ideig, ha talán már nincs az MTVA-nak az archív csatornája. Nem tudom, hogy a M3 vagy M4. Most egy X-faktort, egy való világot, én nem tudom, minek a 2010-es verzióját nem fogod a filmmúzeumon megnézni. Meg az MTV archívumában sem. Menjünk vissza a szerencsekerékig? Akkor már igen, akkor már legyen bevállalós. Az úgy már tényleg nagyon megúszós, hogy egy 3 évvel ezelőtt itt akasztunk le a polcról. Hát még mindenki emlékszik a cikkekre, amik akkor megjelentek. Még én is pedig nem néztem. És mégis tudom, hogy mi történt benne. Hát még aki nézi ezeket. Péterfi Novák Éva, az Egy asszony című könyv szerzője nyilvánosan válaszolt Szilágyi Zoltán levelére. A feminista írónő szerint az ügyvédvégzettségű egykori úszó olimpikon sorai a létező összes bántalmazói technikát felvonultatják. Magát ártatlan áldozatként állítja be, büntető üggyel fenyeget nyíltan, majd burkoltan zsarol és érzelmileg próbál nyomást gyakorolni. Aztán az anyagiakra hivatkozik, hogy hihetőbb legyen az ő áldozati volta, aki csak arra kellett a lányának és a feleségének, hogy kiszipolyozzák. A végén pedig megpróbálja porigalázni a lányát, amikor felszólítja, hogy ne használja többé a Szilágyi nevet. Az én olvasatomban, egykori bántalmazott nőként ismerve ezeket a paneleket, azt mondhatom, hogy ez a mai nyílt levél szerintem felér egy beismerő vallomással. Mondom, szerintem. Zárja sorait. Elég rövid bekezdés, egy darab rövidke bekezdés származik a Péterfi Novák Éva nyilatkozatából a 168.hu-n, ahol én ezt olvastam. Novák Éva Egy asszony című blogjából könyv és később színdarab vagy monodráma készült, amit itt kiolvas a sorok között, az szó szerint így hangzik el a cikkben, hogy aztán az anyagiakra hivatkozik, hogy hihetőbb legyen az ő áldozati volta, aki csak arra kellett a lányának és a feleségének, hogy kiszipolyozzák, a végén pedig megpróbálja porigalázni a lányát, amikor felszólítja, hogy ne használja többé a Szilágyi nevet. Az én olvasatomban egykori bántalmazott nőként, ismerve ezeket a paneleket, azt mondhatom, hogy ez a mai nyílt levél szerintem felér egy beismerő vallomással, ahogy az imént el is hangzott. Én azt gondolom, hogy az ártatlanság vélelme ugye jog szerint is megillet mindenkit, ugyanakkor azt is gondolom, hogy az áldozatiság vélelme is, annak ellenére, hogy én ellenérzésekkel vagyok az elmúlt körülbelül, nem tudom, 5-6 évnek az erős ilyen áldozatiság kultúrája kapcsán. Mégis azt gondolom, hogy tegnap a hír kapcsán készítettünk egy adást, azt hiszem, hogy Szilágyi Liliana története mellett, akkor ezt most vizsgáljuk úgy, hogy tartozik ehhez egy apa, és mint egy megvádolt fél, és akkor talán vizsgáljuk egy picit az ő oldalát támogatva, vagy legalábbis megadva pontosan az ártatlanságnak a lehetőségét, hogy vizsgáljuk meg úgy ezt az elemzést, hogy amennyiben ártatlan a felhozott vádakban Szilágyi Zoltán, akkor nem ugyanezt nyilatkozná-e. Mik hangzanak el itt? Tőlem kérdezed? Igen, a bántalmazott technikákat nagyjából megnevezte Novák Éva. Csak bevezetésként, ugye, hogy azt tisztázzuk, hogy a Novák Éva az maga a könyve is ugye erről szól, hogy ő neki egy tragikus párkapcsolata volt, ahol bántalmazták, és emiatt ő végtelenül érzékeny erre a témára, nagyon kemény cikkeket ír róla, és örködik e fölött az ügy fölött. Én értem egyébként, hogy ő személyesen bevonódott ebbe nagyon emberileg. Másrészt én azt gondolom, hogy van a dolognak egy másik része, hogy minden ilyen típusú közéleti ügyet két dolog fenyeget. Az egyik az, hogyha elbagatellizáljuk, és azt mondjuk, hogy jaj, ne viccelj, hogy mi történt. A másik meg, hogyha túltoljuk. Tehát, mert az elbagatellizálás az nyilván az áldozatokat veszi semmibe, a túltolás meg a jogbiztonságot. És emiatt, bár ő is érzi, hogy ezt beismerésként kezelni, hogy szerinte ez egy, odaírja többször is, hogy szerinte, de azt gondolom, hogy bőven elég lett volna a Szilágyi Zoltán leveléről elmondani, hogy azért egy kellően rossz stílusban megfogalmazott levél, tehát látszik azért, hogy a csávó az egy elég kemény, elég domináns, elég agresszív figura, aki nem, ha védekezik, akkor is úgy védekezik, hogy támad, tehát ilyenek vannak a nyílt levélben, hogy és egyébként ez a legrosszabb, tudod, ez az ilyen picsáskodás hogy bármennyire is tönkre akarsz tenni, ezért vagy azért, illetve bármennyire is próbálod magadra irányítani a figyelmet, nem támogatlak tovább anyagilag sem téged, sem édesanyádat. Tehát ennek mit állítunk azt, hogy te azt akarod elérni ezzel, amit most művelsz, hogy támogassalak anyagilag. Ennek a mondatnak ez a jelentése. Meg hogy eddig támogattalak. Hogy eddig sem. A hálátlanságot fejezi ki, ami de egyébként elég nem, gyakran hogy te, ilyen megsemmisítésként. Pénzért zsarolsz engem. Nem, ezzel azt mondja, hogy te a pénzért zsarolsz engem, vagy azért büntetsz, mert én nem voltam mert hajlandó nem pénzt adni. Szerintem ezek végtelenül rossz mondatok. Meg, minden egyes hamis szavad egy-egy kis szúrás a szívembe. Igen, jaj, ez meg ilyen romantizálja a saját Istenem magát, meg hogy ő milyen jó. Próbáljátok már meg megfogalmazni egy mondatot, hogy mit mondanátok ti a gyereketeknek egy ilyen vád esetén, amennyiben az nem igaz. Tehát hogy éreznétek magatokat? Nem érnék ilyet levelet. Tehát, hogy én azért sok minden miatt sziszentem föl, amikor azt mondtad, hogy akkor próbáljuk meg elképzelni, hogy mi milyen levelet írnánk, vagy mit tennénk egy ilyen helyzetben. Nézd, próbáljuk meg egy kicsit megengedően, vagy nem tudom, védő állásponttal szemlélni az apukát. Nekem nagyon nehezemre esik sok szempontból, és az egyik az például az, hogy biztos vagyok benne, hogy nem kéne erre nyílt levélként válaszolni, meg kéne keresni direktbe a lányát. Vagy, hogyha nem olyan a viszony, mert tényleg annyira felháborítja, akkor egész egyszerűen bejelenteni, hogy ő feljelentette, és kész. Nem egy mártírkodó, passzív-agresszív, de inkább támadó jellegű nyílt hisztikét levelet. Tessék? Hisztikét, ilyen tök jó megfogalmazás megfogalmazni, hanem vagy rendezze le privát, és beszéljük meg, vagy pedig akkor mondja azt, hogy jó, rendben, az egészhez annyit kívánok hozzáfűzni, hogy a bíróságon fog folytatódni ez az ügy, a részletekről majd tudni fognak. Ezt ugye el lehet mondani, hogy a bíróságon fog folytatódni, én azzal nem értek egyet, hogy keresse meg privátban. Egyrészt nem áll vele szóba, és valószínűleg jól teszi. Jó, én is úgy más gondolom. Másrészt ugye nyilvánosan történt meg a kijelentés, szerintem az egy értelmes húzás, hogy nyilvánosan tagadod, és kijelented a nyilvános előtt, hogy megpróbálom vele rendezni, és ezekkel vádak nem igazak, és nagyon sajnálom, hogy idáig fajult. Na de maximum ennyi. Nem egy ilyen hosszú levél. Szerintem körülbelül idáig, meg valószínűleg vannak olyan ilyen katasztrófa tanácsadó, vagy PR tanácsadók, akiknek egy komplett checklistje van arról, hogy ilyenkor mi az, amit előnyös kijelenteni, és mi az, amit nem. Ő az ügyvédi mi voltának, a retorikai alátámasztottságának, a grandiozitás tudatának, a nácizmusának a hátterével gondolta, hogy ezt egyedül elintézi. Csak ugye az a probléma, hogy én is érzem a sorok között, hogy van egy olyan éter körülötte, van egy olyan szaga ennek a stílusnak, amit én már láttam bántalmazó emberektől. Tudod, sajnos, az ember, hogyha van ilyennek a közelében, életében, akkor egy szó nélkül, ha lát egy ilyet az utcán, akkor is odébb lép egyet, vagy hunyorogva figyeli. Ha netán nem is volt az, akkor is ez a záró mondat. Addig viszont arra kérnélek, amit már korábban is kértem tőled, igen, korábban miért, na mindegy, hogy a Szirágyi név helyett viselj édesanyád családnevét, mert nem hiszem, hogy akár a te, akár az én vonatkozásomban a továbbiakban bármilyen okból is indokod lenne, hogy te Szirágyi Liliának nevezd magad. Erről egyébként mit mond a jog? Tehát a kitagadásnak az az intézmény ilyen van, hogy a nevemet visszaveszem? Dehogy van. Meg nem tűnik úgy, hogy ez egy all-in. Hogy konkrétan a kitagadás, a per, és egyúttal egy-két erőszakos mondat, tehát nem csak arról van szó, hogy én ragaszkodom az ártatlanságomhoz, és tagadom, ami elhangzott, és szomorú vagyok, és szeretem a lányomat, és nem véletlen tartottam ki mellette, és támogattam, és ez nem szűnik meg, hanem azonnal egy ilyen nagyon harapó ellenséges hangnem, amiben a teljes fegyverzet felvonul. Nem azt mondom, hogy egy bántalmazó ember teljes fegyverzete, ahogy a Péter Finovákéval megállapítja, hanem azt, hogy all in. És mindenképpen fura. És egy nagyon agresszív. Tudod, hogy én gondolkodtam azon, hogyha ilyen helyzetbe kerülnék. Tudod, az első lenne, amit megírnék, ha már nyílt levelet írok, de amit éreznék, tudod, hogy hát teljes kudarc apaként. Tehát itt történhetett bármi, bármelyik verzió is legyen igaz, egy biztos, hogy ő apaként, párkapcsolatként megsemmisült. És én ennek a fájdalmamnak adnék először hangot, és nem kezdenék el fölényeskedni a lányommal, hogy bebe, csinálhatsz te bármit, nem kapsz pénzt. Tehát borzasztó rossz. De viszont én azt gondolom, hogy azok is nagyon rossz mondatok, amikor azt mondja a Péter Finovák Éva, hogy felvonyultatja az összes bántalmazó technikát, tehát bántalmazó technika, és mik a bántalmazó technikák? Magát ártatlan áldozatként állítja be. Tehát, stimmel, ez a levél szerint, ez valóban tehát így viselkedik. De ez nem egy bántalmazó technika, tehát ez a legtermészetesebb emberi reakció, hogy az ember ártatlannak, tehát hogy mondjam, tudod, hogy az a bűnös, hogy azért vagy bűnös, mert tagadod a bűnt. Ezért mondtam el az előbb, hogyha én kellene ilyen helyzetben nyílt levelet fogalmazzak, akkor azt belefogalmaznám, hogy ártatlan vagyok, mert tudod, amikor ilyen katasztrófa nyilatkozatot tesznek, akkor általában először a részvét, aztán a károk helyreállítása az, ami így el szokott hangzani, hogy munkatársaink már gőzerővel dolgoznak az erdőtűz megállításán, stb. Tehát, és utána, ha itt felmerül a bűnösséged, akkor nyilvánvalóan tartalmaznia kell azt, hogy te elmondod, hogy ez nem történt meg, és nem tudod, hogy miért állítja. Így szerintem most itt egy kicsit elbeszélünk egymás, mert úgy érzem, az, hogy te a bármelyikötök is, vagy bármelyikünk, bocsánat, azt mondja, hogy mélységesen sajnálom, hogy ideig jutott a kapcsolatunk, nem igaz, amit a lányom állít, és ezt így vagy úgy, nem tudom, a végére járunk, vagy rendezni fogjuk, hogy igazolni fogom az ártatlanságomat. Ettől még te ebben nem vagy áldozat. Itt nem mártírkodsz. Te magad mondtad az előbb, András, kicsit más szóval, hogy mártírkodik. Úgyhogy én nem állítom, hogy ez valóban bántalmazó technika, mert nem tudom, hogy konkrétan mit akarnak ezek a fogalmak, de hogy én azt állítom, hogy amit mondanak rólam, az nem igaz, az nem egyenlő a mártírkodással. Várjál, itt ugye a magát ártatlan áldozatként állítja be, az lehet bántalmazó technika, az, hogy magát ártatlannak vallja. Az meg az védekezés. Így van, igen, ez igen, két igen, különböző igen, dolog. Ugye itt áldozatiság az, hogy mondjuk, hogy csak pénzzel pumpoltalak titeket, és csak arra kellettem, igen. És hogy megtapostod a családi nevetéstárs. Igen, én ezt szeretném aláhúzni, hogy ez a kettő más. Nagyon rossz indulatú leszek. Én szeretek ez ilyen dolgokban jóval később oldalt választani, de azért én érzelmileg már oldalt választottam benne, aztán nézem, és majd ennél nagyobb nagyobb csöndben leszünk, remélem erről, hogy mi se toljuk túl. Ennek ellenére azt majd szeretném tudni, hogy amennyiben mégis ezek a vádak igazolódnak, mert amúgy a vádakat kell igazolni, nem pedig az ártatlanságot. Ezt azért hozzátenném. Tehát mondhatná azt, hogy ő majd bizonyítja az ártatlanságát, de neki ezt nem kell, a bűnösséget kell igazolni. Amellett elmegy, ti láttátok a videót? Bárha ő indít pert, akkor lehet, hogy más a helyzet. Minden esetre az a kérdésem, hogyha az a végeredmény, hogy a Szilágyi nevet mégiscsak Szilágyi Zoltán gyalázta meg, akkor ő is leadja? Ti láttátok a videót? Láttuk. Igen. Jól emlékszem arra, vagy rosszul, hogy ott már eleve úgy tűnt, mintha lenne egy folyamatban levő eljárás. De több perük van. Igen, több perük tehát, van. Hogy itt előrukkolt ugye azzal, hát, vagy az nyomozásuk, a buka. Nem tudom, hogy per nem, vagy valami, nyomozás. Nem, valami, per, per mert, mintha azt mondta volna többször is, igen, a lány, hogy bizonyos dolgokat konkrétan nem mondhat ki a folyamatban levő perek miatt. Tehát ez is nekem furcsa, hogy most akkor itt perre fenyeget, hát már zajlanak perek. De most nyilván indítani fog egy rágalmazási, de szerintem ezek valószínűleg vagyonjogi perek, és nyilván most ő egy rágalmazási pert fog a lánya ellen indítani. Tehát most ő azt állítja, hogy nagy nyilvánosság előtt rágalmazás történt, és ez esetben egyébként a lánynak kell bizonyítani, hogy amit mondott, az megáll-e, de ő elvileg felkészült, tehát valószínűleg tanúi vannak, ez is elhangzik a videóban. Én egyébként... hogy mondjam, hogy mit ér ez az ember ízlésesnek meg, hogy hogyan kell erre reagálni, azért lennék ezzel egy kicsit óvatos, mert egész egyszerűen, ha ártatlan ez a Szilágyi Zoltán, abban az esetben ez egy olyan végtelen stressz, meg egy olyan helyzet, tudod, ahol nincsenek bevett formulák, nincsenek bevett dolgok, hogy az ember, ha ártatlan, tudod, mint ahogy a gyászt is ezerféleképpen éljük meg, tudod, egy ilyen típusú meghurcolást, és tudod, meg az a videó kijöttek a fényképek, még meg sem szólalt a Szilágyi, és az ország oldalt választott. És ő ebben a helyzetben írta meg. Tehát az, hogy benne a dű meg az elkeseredet, én tudod, nem szerencsés a levél, de emberileg szerintem érthető. És az, hogy ő áldozatnak érzi magát akkor, amikor minden ismerőse arról beszél, hogy te milyen egy állat vagy, megszakítják vele a kapcsolatot, eljárás indul az úszószövetség részéről vele szembe. Hát hogy ne érezné magát áldozatnak, hogyha ártatlan? Hogy ne? Ha ártatlan, akkor igen. De én de, akkor de is hát az ennek, nem ennek a mélységét, az nem, ennek a mélységét, az emberi őszintességét hiányolom. Tehát valahogy én azt látom, hogy, és persze, lehet, hogy tévedek, és lehet, hogy ártatlan, nehezen tudom elképzelni, de lehet. Akkor is itt az, hogy idáig jut egy apa-lány kapcsolat, az már nagyon szomorú, és akárhogy is nézem, ez szerintem az apán, elsősorban az apának a kudarca. Tehát ő apaként szerintem mondhatjuk, hogy megbukott. És nem ezzel bukott meg, hogy most ez történt, hanem ő már az elmúlt évek során megbukott. Valószínű, hogy természetesebbnek éreznék, őszintébbnek, hihetőbbnek egy megtörtséget, egy fájdalmat, egy összezuhanást, egy akármit, bármit, ami nem agresszió, ami nem visszatámadás. Elméletileg az ő szeretett lányáról van szó, akivel bár 6 éve konfliktusuk van, de ő az egész életében mindent azért tett föl, mert ő annyira szeretett volna segíteni a lányának, meg gondoskodni róla. Pont ezt a szeretetet, és pont a szeretetből fakadó fájdalmat én nem látom sehol. De ő nem egy író, tudod? Tehát, hogyha ő egy író lenne, akkor ezt elvárhatná tőle. Ő egy ügyvéd, aki megszokta... De akkor ne írjon! Tehát, hogy most ez alapján tudod, nyilvánosan csak az védje meg magát, aki képes a gondolatait Németh László szintjén kommunikálni. Nem ilyenek ennél. Szerintem én, hogy mondjam, én se tudnék szerintem mondjuk ennél talán, hogy mondjam, összeszedettebb levelet írni mondjuk ilyen érzelmi nyomás alatt. Figyelj, igen. Nagyon sok embernek alapvető problémája van a megnyilással. Tehát különösen egy ilyen kemény ember, aki fegyelmez, edző. Tehát, hogy ezek az emberek sokkal nehezebben nyílnak meg. Most mondom, mindezt akkor mondom, hogyha ártatlan, de nézzük a második... Még egy gondolat ez, hogy most akkor írjon, ne írjon, csak annyi, hogy azzal viszont tisztában kell lennie egy ilyen helyzet. helyzetben van annyira értelmes ember, hogy nagyon is át kell gondolnia még 15-ször, 20-ször, 30-ször, mielőtt közzé teszi a levelet, mert ízekre fogják szedni teljesen természetesen minden mondatát. Ezért érdemes lett volna vagy tanácsot kérnie, vagy legalábbis egyszerűen azzal kalkulálnia, hogy például mi itt, meg mások máshol, ezt már pedig végig fogják cincálni és beszélik. Ugye, de hogy valószínűleg kér tanácsot, csak lehet, hogy nem a megfelelő szakértőtől, vagy egész egyszerűen úgy gondolta, hogy rossz a tanács, amit kap, mert ő megvédi magát, mert ő kiáll magáért, mert ő hisz magába. Tehát, hogy mondjam, tudod, hogy az egy végtelenül rossz megközelítés, hogy nagyon gyanúsan viselkedik. Tudod, a bántalmazott nőkkel szemben visszatérő érvek, hogy hát nagyon-nagyon mosolygós volt ő az utóbbi hetekben. Nem hiszem, hogy őt bárki is bántotta otthon. Tudod, ilyet egész egyszerűen szerint. Tehát, nem lehet megfogalmazni, vagy azt mondani, hogy bántalmazói technika, hogy büntető üggyel fenyeget nyíltan. Hát, és hogyha büntető üggyel nem nyíltan fenyeget, akkor, tehát a nyíltság a baj? Vagy azt mondom, valaki, mondjuk te azt mondod, hogy én megvertelek. És én azt mondom, hogy ne haragudj, Ági, ez nem igaz, fel foglak jelenteni. Hó, na, tasnádikám. Itt egy bántalmazói technikát látunk. Tehát tudod, hogy mondjam, hogy tényleg nézzük végig, hogyha ugyanezeket a bántalmazói technikákat a Szilágyi Liliánára alkalmazzuk, tehát magát ártatlan áldozatként állítja be, igaz? Igaz. Igaz. Ma büntető üggyel fenyeget nyíltan, majd burkoltan zsarol és érzelmileg próbál nyomást gyakorolni. Ennek szerintem igaz? Ez kire igaz? A Szilágyi Zoltán levelében ezt megfigyelte a Novák Éva, én a Szilágyi Liliánában az érzelmi nyomás gyakorlás nem. Ez folyamatosan hát azt mondja, hogy ő fél. Az érzelmi nyomásgyakorlás, hogy kiraksz magadról műteremben készült képeket, ahol össze vagy verve. Az egy kampány része volt. Az egy kampány része volt, korábban készült, és ehhez illusztrációként kirakta. És azt a szöveget a Szilágyi Zoltánról, hát az nem egy érzelmi nyomásgyakorlás. De ránk, de ezt az Oszi mondta az előtt. Ránk is, meg a Szilágyi Zoltánra is. Nevez mondjuk ilyen lincs hangulat uszítás keltésnek, de tudod, itt mindig az a kérdés, hogy kivel szemben, hogy megtörténtek ezek a dolgok, és szerintem igen, vagy pedig nem, és ebben az esetben viszont jogos az, hogy te most a Liliana mondandójára is végig olvasod ezeket a Nézhetjük egyébként, ez egy tök jó gondolat. Nézzük is. Viszont a burkoltan zsarol, én ezt sem találtam a Liliánának. Amit én láttam belőle, az, hogy ártatlan áldozatként állítja be magát. Igen, stimmel, ez valóban elmondható. Aztán anyagiakra hivatkozik, hogy hihetőbb legyen az ő áldozati volt. Én erre sem tudom hirtelen felidézni, mondjuk a DTK interjúban. Hát nem mondja el, hogy őket nem támogatta az apja, nem mondja el, hogy a gazdag ügyvéd úrral áll szemben, stb. A szegénység abszolút ér volt. Nekem az maradt meg, hogy bármeddig elér a kezel, de nem a De az, hogy őket nem támogatja, az is elhangzott. Hát az világos, hogy elköltöztek onnan. Elköltöztek és nem kaptak támogatást. És aztán megpróbálja porigalázni a másikat, tehát ez is olyan, hogy amennyiben ezek a vádak nem igazak, akkor ez a porigalázáson túlmegy. Abszolút. Amennyiben a vádak igazak, akkor meg, de most azzal a szemmel olvassuk, hogy mi van, ha. Igen. Mert hogy pontosan így tudod, ezt az esélyt lehet megadni. És akkor, nézzük ezt végig a Szilágyi Zoltán nyilatkozatára is ezt a néhány pontot. De a Szilágyi Zoltán nyilatkozatára úgy érzem, hogy 50%-ban a Liliana nyilatkozatairól is el lehet mondani azt, amit a Zoltán nyilatkozatáról el lehet mondani. És ezek bántalmazói technikák, ahogy fogalmaztak. Tehát én csak azt mondom, hogy kilépünk a jó diskurzusból akkor, amikor már ott tartunk, tudod, hogy az a gyanús, hogy hogyan védekezel. Már az a gyanús, már az igazolja, hogy te nem... De hát ez egy harc, tehát a harcban már a harciasság ne legyen probléma, hiszen itt most fegyvert rántottak. Akkor ott már késő azt vizsgálni, hogy áll két ember karddal a kezében, és arról vitatkoznak, hogy 3 évvel ezelőtt az egyik szóban megsértette a másikat. Ó, hát biztos megsértette, nézd, kard van a kezében. Tehát most már az elmérgesedett helyzetet nézzük, ahol így nincs is szó, nincs szükség passzív agresszióra hivatkozni, itt már agresszióra lehet hivatkozni. és hogy kéne felállni akár védekező álláspontban, akár egy áldozati álláspontban, hogy megvéd magad, és 10x év után felállj, hogy ennek véget ves. Hogy kéne felállni, ha nem harciasan? Például úgy, ahogy mondtátok. Én azzal abszolút tudok azonosulni. Én a bűnbánást, vagy a kudarcélménynek a megvallását, nem úgy bűnbánást, hogy én ezeket megtettem, és akkor bocsánat, hanem hogy bűntudatom van, amiért ez a helyzet lett köztem és a saját lányom között. Tehát, hogy ezt az emberi oldalt hiányolom, de most akkor majd nem akarok kommunikációs tanácsokat adni annak, aki ezt önmagától nem érezte. Nekem is pont ugyanez volt a problémám, meg a komplett nyílt levél, tehát olyan arról beszélsz, András, hogy ő nem kell, hogy német lászlói magaslatokban írjon, valóban nem, viszont már elnézést, de feltételezem, ti se úgy írtok, és mégis így első blikre három mondatot, úgy, hogy nem kivagytok. Nincs rajtunk ez a nyomás, de nincs rajtunk, nincs az, hogy a lányunk hamis váddal egy ország nyilvánossága előtt, ha hamis a vád, megtámad bennünket. Tudod, tehát azt mondják például a teniszezőkről, hogy a 100 legjobb teniszező az mindent tud a labdával. Tehát bármi megy, bárhova oda ütik a pályán, ahol van, hogy ki az első és ki a századik, tudod, hogy mi a különbség? Mert mindegyik mindent tud. Az a különbség, hogy az első megcsinálja a torna utolsó szettjének abba a pillanatába is, amikor azon az egyetlen ütésen múlik a győzelem vagy a vereség. Tehát az, hogy pszichésen mennyire erős. Tehát az, hogy nyomás alatt az ember teljesen máshogy teljesít, az közismert tény. Tehát, hogy ez egy pszichológiai tény. Ezt nincs értelme vitatni. És... Nézd meg az Untold című sorozatnak a teniszes epizódját a Netflixen, ott pontosan arról van, hogy mire Federer ellen küzdhetne az amerikai bajnok, tudod, a csúcspályafutása második évében olyan szinten omlik össze mentálisan, hogy arra a meccsre már nem áll ki. Hát vagy ott van az amerikai tornászlány, tudod, aki most Japánban nem indult el. Mert ott is az volt, hogy az a kislány, az a sportágnak a legnagyobb sztárja, az mindent tud. Mindent tud, és mindenkinél jobban tud mindent. És kimenni nyomás alatt, tudod, és nem a legbestiálisabb bűncselekménnyel vádolták meg. Tehát, hogy tudod, hogy ezt az embert megvádolták azzal, hogy a terhes feleségét vert. Tehát, hogyha igaz, tudod, van ennél aljasabb, undorítóbb dolog, amit elkövethet egy ember. Hát nem abban, sok. Abban egyetérthetünk, hogy ha ezek megtörténtek, akkor annál nem sok aljasabb dolog létezik. Ha pedig netán nem történtek meg, és úgy hangzottak el, hát annál sem.